obligacji? Zamień je na nowe i przedłuż bezpieczne oszczędzanie. Dowiedz się więcej w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim, na infolinii lub na obligacjeskarbowe.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Ministra do spraw równości niespokojna o los ustaw aborcyjnych autorstwa Lewicy, obawia się sprzeciwu trzeciej drogi. Premier Szwecji upamiętnił zabitego Polaka, złożył kwiaty w miejscu, w którym mężczyzna zginął od kul młodocianych gangsterów. Milion drzewek i krzewów rozdadzą za darmo leśnicy, to już kolejna odsłona akcji Sadzimy. Ustawy aborcyjne po pierwszym czytaniu. Posłowie zdecydują, czy trafią do dalszych prac w sejmowej komisji specjalnej. Trochę obawiam się głosowania, mówiła w Trójce ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Dużo słyszę o tym, dość kłótni do przodu ze strony trzeciej drogi, a kiedy okazuje się, że my jako Lewica mówimy, jesteśmy gotowi do dialogu, do rozmowy, chcemy rozmawiać, zagłosujemy nawet za tymi ustawami, których nie popieramy, czyli głównie za tą ustawą trzeciej drogi, bo popieramy ustawę Koalicji Obywatelskiej, to nagle okazuje się, że wewnątrz trzeciej drogi są jakieś tajemnicze siły polityczne w postaci bardziej konserwatywnych polityków, którzy mówią nie, ale my jednak być może za tymi ustawami Lewicy nie zagłosujemy. Jeden z projektów Lewicy częściowo zdejmuje odpowiedzialność karną za aborcję i pomoc w niej. Drugi umożliwia przerwanie ciąży do 12 tygodnia jej trwania. Również projekt Koalicji Obywatelskiej zakłada przerwanie ciąży do 12 tygodnia. Projekt trzeciej drogi przywraca tak zwany kompromis aborcyjny i proponuje referendum dotyczące aborcji. Prezydent wzywa do rozliczenia winnych zbrodni katyńskiej i trwającej wojny w Ukrainie. Andrzej Duda złożył wieniec przed epitafium katyńskim w Warszawie. Zbrodnie muszą zostać ukarane, sprawcy muszą zostać wskazani, sprawcy muszą zostać osądzeni, sprawcy powinni zostać skazani, powinni odpowiedzieć przed światem za swoje zbrodnie, ich twarze powinny być znane światu, powinny być napiętnowani, po to, by nigdy więcej się to nie powtórzyło. Wiosną 1940 roku NKWD wymordowało blisko 22 tysiące polskich oficerów wziętych do niewoli po napaści na nasz kraj 17 września 1939 roku. Została przekroczona kolejna linia. Mówi premier Szwecji. Ulf Kristersson odwiedził miejsce, w którym zastrzelono Polaka. 39-latek zginął w środę wieczorem w Sztokholmie na oczach 12-letniego syna. Śmiertelny strzał padł po tym, jak zwrócił uwagę grupie młodych osób. Wcześniej interweniował na policji w sprawie młodocianych gangów. Premier Kristersson złożył kwiaty w miejscu, gdzie zginął Polak. To przerażające. Rozmawiałem z jego szwagrem. Trudno przyjąć to, co się stało. Dziecko, które było tego świadkiem i musiało wezwać pomoc. To nie do opisania, że takie rzeczy się w ogóle dzieją. Ale teraz stało się to znowu i kolejna linia została przekroczona. Polityk zapowiedział walkę z członkami gangów. Była to trzecia strzelanina w dzielnicy Skarholmen w ciągu miesiąca, druga śmiertelna. Ukraińcy nie mają już pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej. Rosyjskie ataki z powietrza są coraz bardziej odczuwalne w głębi kraju. Brak obrony powoduje też straty na froncie. Ukraińskie władze alarmują o niedostatku nowoczesnych systemów przeciwlotniczych, przede wszystkim wyrzutni Patriot, ale też amunicji do już posiadanego zachodniego sprzętu. Według doniesień medialnych amunicja do Patriotów mogła już się całkiem wyczerpać. To powoduje spadającą skuteczność w strącaniu rosyjskich rakiet. Ukraiński MSZ ocenił, że właśnie brak dostatecznej liczby Patriotów umożliwił wczorajsze całkowite zniszczenie pod Kijowem jednej z największych ukraińskich elektrociepłowni. Z kolei według analityków Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną deficyt systemów przeciwlotniczych na froncie umożliwił Rosji nasilenie ataków na ukraińskie pozycje za pomocą kierowanych bomb lotniczych. To, jak czytamy, sprawia, że Rosjanie odnoszą tam powolne, ale konsekwentne sukcesy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Produkują tlen, oczyszczają powietrze i dają wytchnienie w upalne dni. Mowa o lasach. Dziś akcja Sadzimy. Na tegoroczną akcję Lasy Państwowe przygotowały milion sadzonek. Na chętnych będą